Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwintet Adama Bałdycha z nowej płyty Portrety. To ważny album w dyskografii artysty. Premiera zaplanowana na 31 stycznia, czyli za 3 tygodnie będziemy mogli już posłuchać w całości tego albumu. 16 utworów na tej płycie kwintetu pod kierunkiem Adama Bałdycha, który gra tutaj na skrzypcach, a także skrzypcach renesansowych. Na fortepianie i pianinie preparowanym Sebastian Zawadzki, saksofon tenorowy Marek Konarski, na kontrabasie Andrzej Święs i na perkusji Dawid Fortuna. Pojawią się także głosy Kari Sal i Piotr Odoszewski. To goście na albumie, o którym Adam Bałdych mówił niedawno tak. Chciałem poprzez tę muzykę połączyć się w sposób empatyczny z osobami, których historię odczytałem. A to album zrealizowany we współpracy z Instytutem Pileckiego. Mam nadzieję, że Adam Bałdych pojawi się i tu w Trójce, o tej porze w audycji Mało Obiektywnie. Porozmawiamy o tym albumie również na naszej antenie. 31 stycznia, przypomnę, premiera nowego albumu kwintetu Adama Bałdycha. Wracamy jeszcze do płyt ubiegłorocznych. Pewnie jeszcze przez jakiś czas tak będzie. To debiut Marty Rubik i jej kwintetu. Thank you. Canon i Genesis. To muzyka z płyty kwintetu Adama Bałdycha Portrety, a później Beautiful Soul oraz Peace. To dwa utwory z płyty o tytule Beautiful Soul kwintetu Marty Rubik, skrzypaczki, której towarzyszy zespół w składzie Alan Balcerowski na saksofonie tenorowym i sopranowym oraz flecie, Sara Kosętka na fortepianie, Wojciech Grochowina gitara basowa i Maciej Domagalski perkusja. Beautiful Soul i Peace to są kompozycje liderki zespołu. Wśród tych 7 utworów są także utwory autorstwa Macieja Sikały i Alana Balcerowskiego, ale to mam nadzieję, że po muzykę tych autorów będzie jeszcze okazja sięgnąć w naszych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie. Jeszcze raz zaglądamy do muzycznego kalendarza, bo nie może być inaczej. 10 stycznia to przecież data urodzin Mieczysława Kosza. Nie tak dawno w tej audycji moimi gośćmi byli Adam Domagała i Tadeusz Mieczkowski. Rozmawialiśmy o bardzo ważnym znalezisku pochodzącym z archiwum Polskiego Radia. To płyta debiut Jazz Jamboree 67-68 Mieczysława Kosza, wydana jeszcze w 2024 roku przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Wspomnienie i bajka. To dwie kompozycje Mieczysława Kosza z tego drugiego, późniejszego koncertu, już z sali koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie 19 października 1968 roku. Mówię drugiego, bo na tej płycie debiut mamy także nagrania z 1967 roku, kiedy to Mieczysław Kosz z towarzyszącymi mu muzykami na kontrabasie Janusz Kozłowski i na perkusji Sergiusz Perkowski w 1967 roku grali jeszcze w sali kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie. Rok później na Jazz Jamboree w 1968 już w sali koncertowej. Wspomnienie, bajka to dwie z 8 kompozycji, które trafiły na tę wyjątkową płytę, która ukazała się w 2024 roku. Płytę, którą wydała Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Na okładce tej płyty także słowa Marcina Wasilewskiego, znakomitego pianisty, którego muzykę znają Państwo doskonale z naszych spotkań w audycji Mało Obiektywnie. Pozwolę sobie na krótki cytat. Marcin Wasilewski pisze tak. Słucham tej muzyki poruszony. Nie tylko jej pięknem, to kwestia całkowicie subiektywna, ale okolicznościami jej powstania. Urodziłem się 2 lata po śmierci Kosza. Kiedy dorastałem, dostęp do muzyki z całego świata i materiałów edukacyjnych był bez porównania lepszy niż w czasach, gdy on marzył o graniu jazzu na fortepianie. Dziś jest pod tym względem jeszcze lepiej. Młodzi artyści korzystają z każdego udogodnienia, jakie tylko można sobie wyobrazić. Kosz miał tylko kilka płyt, stary magnetofon, ćwiczył na atrapie klawiatury, grywał na marnych pianinach w knajpach. To tylko fragment z tych kilku zdań, które zamieszczone są na okładce tej płyty. Zdań autorstwa Marcina Wasilewskiego. Jeszcze raz Państwu polecam tę płytę, bo to rzecz wyjątkowa, naprawdę wyjątkowa, odnaleziona w archiwum Polskiego Radia. Debiut Jazz Jamboree 67-68 Mieczysław Kosz. Polecam także naszą rozmowę. Przypomnę, Adam Domagała, Tadeusz Mieczkowski byli gośćmi audycji Mało Obiektywnie. Zdradzili tajniki pracy nad tym wydawnictwem. Wspomnienie i bajka. To dziś Mieczysław Kosz z tej płyty. Debiut w audycji Mało Obiektywnie. Obiecałem, że jeszcze dziś wrócimy do wydarzeń z kalendarza muzycznego i to jest właśnie ten moment. You and I, it's getting colder and all our feelings overflow. Now it is time to talk it over. It's too intense to let it go. There's so many reasons I just have to carry on. I'm sentimental, love, where is it gone? I should have known it from the start. Escape from home, but So many reasons I just have to carry.